vaan, mikä siellä pöntössä kurkistaakaan. Mikä punaisena piilosta pilkistää. Postitusosaston Paulan paltut. Sihteeri Seijan sattumat. Sukellus pönttöön loiskis vaan. En etsi valtaa loistoa, vaan menkkaa ihanaa. Kirjaston setäkin namskuttelee ja roskista samalla kaivelee. Löytyykö side vai kenties kuukuppi? Punahuulin pasisti haaveilee.